نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگو بھائیو دوستو عزیزو رمضان کا روزہ سن ہجری 2 میں مشروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے اس کے دوسرے سال میں روزہ مشروع ہوا اور اس کے بعد اللہ کے نبی تا دم آخر یعنی جب دنیا سے رخصت ہوئے وہاں تک روزے رکھتے رہے البتہ آپ نے روزوں کا طریق بھی بتایا اور سحری کی فضیلت بھی بتائی اور افطار سے متعلق باتیں بھی عرض فرمائی اور آپ نے اپنی زندگی کو کھول کر روزے کے باب میں امت کے سامنے رکھا آپ نے ارشاد فرمایا افطار میں جلدی کیا کرو یعنی وقت ہو جانے کے بعد تاخیر نہ کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب تک تم افطار میں جلدی کرتے رہو گے وقت ہو جانے کے بعد تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ذلیل نہیں کرے گا ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو اس لیے کہ تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور تم سحری کھاتے ہو تو سحری کھانے پر آپ نے ترغیب دی اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھا کر دن کے اندر قوت حاصل کیا کرو اس سے تمہیں روزے پر طاقت ملے گی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کے موقع پر دعائیں پڑھ کے امت کو یا واسع الفضل اغفر لی اے اللہ اے وسیع رحمت والے وسیع فضل والے آپ میری مغفرت فرما دیجئے ایک روایت میں بخاری شریف میں ہے ذہب الزما وابطلت العروق وثبت العذر انشاء اللہ تعالی فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے افطاری کے موقع پر میری پیاس بجھ گئی اور میری ہر رگ تر ہو گئی اور آگے فرمایا وثبت العذر انشاء اللہ تعالی اور میرا عجر انشاء اللہ اس روزے کا اللہ کے وہاں ثابت ہو گیا تو مختلف روایات آپ سے مختلف دعائیں سے افطاری کے موقع پر پڑھنا بھی ثابت ہے پھر اسی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں فرائض سے متعلق یہ باتیں ارشاد فرمائی وہیں پر نوافل روزے بھی آپ نے رکھ کر بتائے امت کو ترغیب دی یوم العرفہ کا روزہ رکھا کرو اللہ تمہارے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا آپ نے ارشاد فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھا کرو پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال عاشورہ کے 2 روزے رکھوں گا اس لیے کہ یہود 1 رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کر کے میں میرے رب کی اطاعت کروں گا اور میں 2 روزے رکھوں گا لیکن چونکہ زندگی میں آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملا اس لیے علماء نے لکھا 9-10 یا 10-11 ان 2 روزوں کو رکھا جائے اس کے علاوہ اللہ کے حبیب جب مکان میں تشریف لاتے تھے تو پوچھتے تھے کھانا ہے گھر والے کہتے تھے گھر میں کچھ نہیں ہے آپ فرماتے ہیں میرے روزے کی نیت ہے تو یہ آپ کے نفلی روزے تھے آپ سے متعلق روایتوں میں آیا کہ آپ شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے اس کی وجہ حضرات محدثین نے لکھی ہے فرمایا شعبان میں اس لیے بہت زیادہ روزے رکھتے تھے کہ عورتیں اپنے ایام حیض کے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا کرتی تھی ازواج مطہرات تو آپ بھی ساتھ میں روزے رکھ لیا کرتے تھے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ رمضان جو آ رہا ہے اس رمضان کی تیاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے روزہ رکھنے کی تیاری فرماتے تھے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیں اپنے آپ کو تیار کر لیں اسی لیے علماء نے نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں ان سنتوں کی حکمت میں یہ لکھا ہے ارشاد فرمایا جب تم نماز سے پہلے کی سنت پڑھو گے تو تم فرض کے لیے اچھی طرح مستعد ہو جاؤ گے اچھی طرح تیار ہو جاؤ گے اور فرمایا تجربہ کر کے دیکھ لو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے فرمایا تجربہ کر کے تم دیکھ لو کیا تجربہ فرمایا سنت نہ پڑی ہوئی فرض نماز کو دیکھو اور سنت پری ہوئی فرض نماز کو دیکھو. سنت پر کے اگر تم فرض میں چلو گے اللہ خیالات سے تمہاری نماز کو محفوظ کرے گا, اور اگر سنت نہ پر کے سیدھے فرض میں کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر وساوس شیطان کی طرف سے نماز میں آتے رہیں گے. یہ فرق بتایا گیا. تو نماز سے پہلے کی سنتیں فرض نماز کی تیاری کے لیے رکھی گئی, اور نماز کے بعد کی سنتیں, فرمایا تیری نماز میں جو کوتاہی رہ گئی, جو کمی رہ گئی, اللہ ان سنتوں کے ذریعے سے جو بعد میں رکھی گئی اس کو پورا کر دے گا. معلوم ہوتا ہے نماز سے پہلے کی سنت کی بھی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کے بعد کی سنتوں کی بھی پابندی کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور روزوں کے اور بھی عبادتیں آپ نے فرمائی. اعتکاف کی عبادت آپ سے ثابت ہے, بلکہ آپ نے ایک سال تو پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا. ایک سال آپ نے اپنے اعتکاف کو چھوڑ دیا ایک عذر کی بنیاد پر, ایک ضرورت کی بنیاد پر, تو آپ نے پھر رمضان کے بعد اس کی قضا فرمائی. عموماً آپ کا 10 دن کے اعتکاف کا نظام تھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری عشرے میں شد میزر, روایت میں الفاظ آتے ہیں شد میزر, مطلب یہ ہے کہ اپنی کمر کس لیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے, اور اس بات میں لگ جاتے تھے کہ مجھے شب قدر نصیب ہو جائے, مجھے شب قدر مل جائے. اور میرے بھائیوں آپ کے وہاں تو شب قدر کا تلاش کرنا بہت آسان ہے, بہت مختصر رات ہیں. آپ کی آدھی رات تو تراویح میں گزر جاتی ہے, عشاء کی نماز میں گزر گئی, تراویح میں گزر گئی, ادھر فجر کی نماز بہت جلد ہے, اس کے بیچ میں 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. ان 2 گھنٹوں کے اندر آپ اپنی سحری کھا لیں گے یہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا, اور 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں گے. اللہ اس پر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت مختصر رات ہے, شب قدر کا تلاش کرنا یہاں پر بہت آسان ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں کی ان راتوں میں یقیناً اللہ ہمیں شب قدر ضرور نصیب کر دے گا, اس لیے کہ بہت مختصر رات ہیں اور ان راتوں میں عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو حضرت آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے اور اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جاتے تھے, لگ جاتے تھے. وہیں پر روایتوں میں آیا رمضان میں آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے, روایتوں میں آیا کہ آپ جبریل امین کو اپنا قرآن سناتے تھے. آخری رمضان اس کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 2 مرتبہ آپ کا دور ہوا, آپ نے جبریل کو سنایا, جبریل نے آپ کو سنایا تاکہ قرآن مضبوط ہو جائیں, محکم ہو جائیں, اور جو ہے مستحکم ہو کر امت کے سامنے یہ پورا قرآن آ جائیں. اس لیے آخری رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا, ایک سننا ہوا ایک پڑھنا ہوا. حضرات علماء نے اسی روایت کی بنیاد پر رمضان میں حفاظ کے قرآن کے سننے کی سنت کو ثابت فرمایا ہے کہ جو حفاظ قرآن سناتے ہیں یہ اسی روایت سے ثابت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی رمضان کے اندر تراویح کا بھی ہے, اگرچہ روایات جو مل رہی ہے اس میں 3 راتیں مل رہی ہے, لیکن نبی کی اشارات والی روایات سے جہاں آپ نے جماعت کے ساتھ اس نماز کو پڑھایا ہے, یہ ایک مستقل نماز ہے جو رمضان میں آپ نے پڑھی ہے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کا ثبوت بھی ہے. صرف روزوں کا ثبوت نہیں, روزے کے ساتھ اور بھی عبادتوں کا رمضان کے اندر ثبوت مل رہا ہے. وہیں پر ایک عجیب و غریب عبادت رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوتی تھی, اور وہ عبادت تھی امت پر خرچ کرنا, امت کو دینا, مجبوروں کو عطا کرنا, مستضعفین کو دینا, مظلوموں کی مدد, مظلوموں کا تعاون, غریبوں کی مدد, یتیموں کا تعاون. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آپ اجود الناس تھے, اجود اجود جود سے ہیں, جود اور سخاوت میں فرق ہے. سخاوت کا معنی صرف پیسہ دینا, اور جود کس کو کہتے ہیں, جس کو جس کی ضرورت ہو وہ دینا, اس کو جود کہا جاتا ہے. علم کی ضرورت تھی علم دیا, اخلاق کی ضرورت تھی اخلاق دیا, پانی کی ضرورت تھی پانی دیا, کھانے کی ضرورت تھی کھانا دیا, پیسوں کی ضرورت تھی پیسے دیے, پیدری باپ کی محبت کی ضرورت تھی, آپ نے باپ کی شکل میں کھڑے ہو کر محبت دی. ایک واقعہ تاریخ میں بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے, ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میرا بچہ صبح سے گم ہو گیا, مجھے مل نہیں رہا ہے, اب دعا فرما دیجئے میرا بچہ مجھے مل جائے. حضرت نے ان کے لیے دعا کی, زہر کے بعد فرمایا بھائی ان کا بچہ مل گیا. کیا ہوا ان کے بچے کا؟ حضرت نے فکر فرمائی ان کے بچے کا کیا ہوا؟ فرمائے یا رسول اللہ بنو سلمہ کی طرف سے کوئی صحابی نماز پڑھنے آئے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بنو سلمہ میں ایک باغ کے قریب کچھ بچے کھیل رہے ہیں، شاید وہ بچہ ان کا وہاں ہو، بچوں کے ساتھ نکل گیا ہو اور اس طرف کھیلتا ہو. بنو سلمہ کہاں ہے؟ جہاں اس وقت جمعہ مسجد، جہاں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اول جمعہ قائم فرمایا تھا. تو یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں وہاں جا رہا ہوں، شاید میرا بچہ ہو. میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جب تم جاؤ تمہارا بچہ وہاں موجود ہو، یا بنیہ کہہ کر نہ بلانا، یا قبیدی کہہ کر نہ بلانا. اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، یہ کہہ کر نہ بلانا. فرمایا میرا بیٹا ہے، میں کیوں یہ الفاظ میرے نبی نہ کہوں؟ فرمایا نام لے کر بلانا. فرمایا میں الفاظ کیوں نہ بولوں؟ میری محبت کے وہ جذبات ہوں گے، جب بچہ سامنے آئے گا تو میرے جذبات ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا تمہارے ان جذبات میں محبت تپکتی ہوگی. یا بنیا ویا قبیدی، اے میرے لال نور نظر اور لخت جگر، لیکن ان بچوں میں شاید کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہوگا. جب تم اپنے بچے کو اس طرح بلاؤ گے تو اس یتیم بچے کو اس کا باپ یاد آ جائے گا، تم ایک یتیم کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنو گے. اس لیے اس طرح کے الفاظ سے تم اپنے بچے کو نہ بلانا. اسی لیے علماء نے لکھا، بڑی عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے، فرمایا تم بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اتنا پیار اور محبت نہ کرو، اور اس کو شاپنگ کر کے بیوہ کے سامنے اتنا نہ دو کہ اس بیوہ کو اپنا شوہر یاد آ جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کاش میرا بھی شوہر ہوتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی سخاوت عام تھی ہر اعتبار سے، لیکن رمضان میں ان کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی. حدیث میں تعبیر کر رہا ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا الفاظ سے تعبیر فرمایا؟ صحابہ نے فرمایا من ریح المرسلا، جیسے ہوا چلتی ہے، ہوا امیر کے غریب کے مکان میں، امیر کے مکان میں، اپنوں کے مکان میں، پرایوں کے مکان میں، ہر جگہ ہوا جا رہی ہے. فرمایا اسی طرح میرے نبی کی سخاوت ہر مکان میں جاتی تھی. یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیسوں کے دامن کو کھول دیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں ایک پیسہ دے گا میں 700 گنا عطا کروں گا. اور یہ حد نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، تیرا اخلاص ہوگا تو میں احد پہاڑ کے برابر بھی عطا کر دوں گا، تیرے اخلاص کے مطابق عطا کروں گا. یہ رمضان سخاوت کا مہینہ، میرے نبی کی سخاوت رمضان میں خوب بڑھ جایا کرتی تھی. اس وقت مسلمانوں پر جو ایک ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، خصوصاً عالم عرب کے اندر جو ایک پہاڑ ٹوٹا ہے، اور اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم کا پہاڑ توڑا گیا ہے، مظلوم کو ظالم بتایا جا رہا ہے اور ظالم کو مظلوم بتایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں جہاں بچوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، بروں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، مکان ان کے اجڑ چکے ہو، ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ ہو، ایسی جگہ پر میرا اور آپ کا دو پیسہ ان کے لیے لگ جائے گا، ان بیچاروں کی غریب کی زندگی بن جائے گی. تسلی کا سامان تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جن کے بچے اجڑ گئے، جن کے تین بیٹوں کا جنازہ ایک ساتھ نکل گیا، جس کی بیوی کا جنازہ نکل گیا، جس کے شوہر کا جنازہ نکل گیا، اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اس کو مالی تعاون سے تھوڑی سی ایک تسلی ہو جائے گی. جو بیچارے ہماری طرف نگاہ کر کے بیٹھے ہیں، کون ہے جو ہمارے لیے دعائیں کریں، کون ہے جو ہماری ضرورتوں میں کام آئے، ایسے وقت میں ہم اپنے مالی تعاون سے ان مظلوموں کی مدد کرنے والے بنیں اور ان کا تعاون کرنے والے بنیں. یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے. اور ہم اپنی دعاؤں میں امت کے جو مظلومین ہیں ان مظلومین کو یاد رکھنے والے بنیں. اپنی اولادوں کی دعائیں صرف ہم نہ کرتے رہیں، اپنی بیوی کی دعائیں صرف ہم نہ کرتے رہیں، امت کے مظلومین کی دعا کریں. میرے نبی کا فرمان ترمذی شریف میں قیامت تک چمکتا رہے گا، جس کا ہاتھ میری امت کے لیے اٹھا ہوگا اس نے اگر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا تو امت کی صدقے میں اللہ اس کی اپنی ضرورتوں کو بھی پوری کر دے گا. اگر ہم امت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی پوری کرتا رہے گا. تو امت کو اور خصوصاً فلسطین کے مظلوموں کو اس وقت تمہارے مالی تعاون کی ضرورت ہے. اس لیے اس سلسلے میں ابھی جو ہے آپ کے سامنے اس سلسلے میں مولانا بھی کچھ بات عرض کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گھاری کماری، اپنی محنت کی کمائی کے اندر سے ان مظلوموں کی مدد کریں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو رمضان کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.